दिखा दे, मुझको भी अपने जैसा बना दे। ना सुनो कोई बहाना, बात कोई मानू ना। बालों में रंग होठों का